ॐ सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। हाँ जी, हाँ, तीन सौ चालीस। हाँ जी, क्या कर्म कार्यकर्ता सूत्र का या भाष्य? भाष्य। क्या आपको समझ में नहीं आया यहाँ पर? ये कह रहे हैं यथा चेतनस्य अर्थ चेतनार्थ, चेतनार्थ का मतलब चेतन के प्रयोजन के लिए, अर्थ जो है प्रयोजन को बताने के लिए आता है, तो चेतन के प्रयोजन के लिए है। विषयोपलब्धि भूता, विषयों की जो उपलब्धि है, विषयों को प्राप्त करना, विषय का मतलब है मोटर गाड़ी, पुस्तकें, धन, सब जो भी है, जो विषय है उनको प्राप्त करना, ये चेतन के प्रयोजन के लिए है। क्यों प्राप्त किया जाता है? चेतन के उद्देश्य के लिए, ठीक है ना। अच्छा, सुख दुखोपलब्धि भूतः, और सुख और दुख की उपलब्धि जो होती है, यानी सुख और दुख जो मिलता है हमको, वो किसके लिए? चेतन के प्रयोजन के लिए, ठीक है ना। ये कल्प्यते का मतलब है कल्पित किया जाता है, यानी यहाँ बनाना नहीं है, कल्प्यते का मतलब है समर्थ होता है, यानी विषयों की उपलब्धि चेतन के लिए समर्थ होता है, सुख दुख की उपलब्धि चेतन के लिए समर्थ होता है, यानी चेतन के लिए बना है, ये चेतन के प्रयोजन के लिए प्रस्तुत किया गया है ऐसा। तथा इंद्रियानि व्यूढ़ानि, उसी प्रकार से इंद्रियों की जो रचना हुई है, इंद्रियों का जो निर्माण हुआ है किसके लिए? चेतन के प्रयोजन के लिए। जैसे सुख दुख की उपलब्धि चेतन के प्रयोजन के लिए, विषयों की उपलब्धि चेतन के प्रयोजन के लिए, तो इंद्रियों का निर्माण भी चेतन के प्रयोजन के लिए है। विषय प्राप्त्यर्थश्च रश्मेश्च रश्मेः चाक्षुषस्य व्यूह, रश्मेः चाक्षुषस्य हुआ, आंख की जो रश्मि की रचना हुई है, चाक्षुषस्य रश्मेः व्यूह, आंख की जो रश्मि की रचना हुई है वो किस लिए हुई है? विषय प्राप्ति अर्थश्च, विषयों को प्राप्त करने के लिए हुई है, ठीक है। रूप स्पर्श अनभिव्यक्तिश्च, और आंख की जो रश्मि है उस रश्मि में न तो रूप और न स्पर्श, ये दोनों ही अभिव्यक्त नहीं है, तो आंख की रश्मि में रूप और स्पर्श की जो अभिव्यक्ति का ना होना है ये किसके लिए है? व्यवहार प्रक्लिप्यार्थ, व्यवहार की सिद्धि के लिए, ठीक है ना। अगर आंख में रश्मि, आंख की रश्मि में रूप भी दिखाई देता है और स्पर्श भी होता है तो व्यवहार की सिद्धि नहीं होगी ना, व्यवहार ठीक से नहीं हो पाएगा, इसलिए वो व्यवहार की सिद्धि के लिए उसकी अनभिव्यक्ति बनाई गई, ठीक है। द्रव्य विशेषे च प्रतिघातात् आवरणोपपत्ति व्यवहारार्थ, द्रव्य विशेषे और किसी विशेष द्रव्य में आंख की रश्मि जो है वो रुक जाती है, यानी देख नहीं पाती है, किसी पदार्थ विशेष सूटकेस के अंदर क्या है उसके अंदर वो देख नहीं पाती है, क्योंकि वो प्रतिघात है, वो रोक देता है, वो सूटकेस जो है या दीवार जो भी है कपड़ा, ये रोकते हैं आंख की रश्मि को। ऐसा क्यों करते हैं? व्यवहार के लिए। अगर नहीं रोकेंगे तो फिर हम व्यवहार नहीं कर पाएंगे ना। सूटकेस के अंदर क्या है पता लग जाएगा हमको, ठीक है ना। कुछ ऐसे चश्मा भी लोग पहनते हैं, ऐसा आते हैं ना, उसको पहनते हैं तो आदमी जो है बिना कपड़े का दिखाई देता है। हाँ जी, नहीं वो अलग चीज है, वो अलग चीज है, वो अलग है। उसमें वो कांच में इस तरह का कांच को ऐसा बनाया जाता है। हाँ जी, हाँ जी, दर्पण में भिन्नता होती है ना, वो दर्पण की विशेषता है। दर्पण को ऐसा बनाया गया है इसलिए ऐसा दिखता है, वो अलग बात है। मतलब सिर मोटा दिखता है, नीचे का बिल्कुल पतला दिखता है, ठीक है ना, आदमी नाटा दिखता है या बहुत लंबा दिखता है, वो दर्पण में को ऐसा बनाया गया है, वो अलग बात है। यहाँ ये कहना चाह रहे हैं सूटकेस के अंदर क्या छुपा हुआ है हमको नहीं दिखता है, क्योंकि वो रोक देता है, उसमें रोकने का धर्म है। यानी हमारी रश्मि जा रही है लेकिन वो उसको पार करके नहीं जा सकता। ऐसा क्यों बनाया? व्यवहार के लिए बनाया, नहीं तो व्यवहार ही नहीं कर पाएंगे हम, ये कहना चाह रहे हैं। के प्रतिघात आद आवरणोत्पत्ति, और प्रतिघात होने से रोकने से आवरण की सिद्धि हो रही वहां पर। ये क्यों ऐसा हो रहा है? व्यवहारार्थ, ये व्यवहार के लिए। सर्वद्रव्यानाम विश्वरूप व्यूह, सर्वद्रव्यानाम व्यूह, सभी द्रव्यों की जो रचना है विश्वरूप, जो भिन्न भिन्न रूप में है, एक जैसे नहीं सब विश्वरूप, अलग अलग स्वरूपों में समस्त द्रव्य है जो विश्व में, उनकी जो व्यूह, उनकी जो रचना है, वो भी इंद्रियवत कर्मकारितः पुरुषार्थ तंत्र। जैसे इंद्रियां कर्मों के कारण से हैं, अदृष्टि के कारण से हैं, तो समस्त पदार्थ भी वो भी कर्मों के कारण से ही है। और ये पुरुषार्थ तंत्र, ये पुरुष के प्रयोजन के लिए। अब कर्म, कर्म जो बोला जा रहा है कर्मकारित, वो कर्म क्या है? तो कहे धर्माधर्म भूतम, वो कर्म है धर्माधर्म रूपी अदृष्ट। चेतनस्य उपभोगार्थमिति, ये चेतन के उपभोग के लिए ही धर्माधर्म है, और इसी धर्माधर्म के कारण से भिन्नताएं हैं संसार की। जो विविधता है, यूरोप इस प्रकार का है, ऑस्ट्रेलिया इस प्रकार का है, एशिया इस प्रकार का है, ठीक है ना, दक्षिण अफ्रीका इस प्रकार का है, ये जो भिन्नताएं हैं ये भी मनुष्यों के कर्मों के कारण से है। इस प्रकार के पहाड़, ठीक है ना, राजस्थान के पहाड़ अलग प्रकार के हैं, और दक्षिण के पहाड़ अलग प्रकार के हैं, हिमालय के पहाड़ अलग प्रकार के हैं। जो हिमालय में उपलब्ध होता है यहाँ नहीं होता, जो यहाँ उपलब्ध होता है वो दक्षिण में नहीं होता, वहाँ जो उपलब्ध होता है यहाँ नहीं होता, ये भी हमारे कर्मों का ही कारण है, ये सब धर्माधर्म के कारण है। नहीं समझ रहे ना, आपके कर्म ऐसे हैं इसलिए आपको ऐसे पहाड़ मिले, तो समझ में आ रहा है? ये उनके, हमारे कर्मों को उनको थोड़ा मिल रहा है। मतलब कश्मीर में रहने वाले उनके कर्म ही ऐसे इसलिए उनको कश्मीर में पैदा किया, हमारे कर्म ही ऐसे हमको राजस्थान में पैदा किया, उनके कर्म ऐसे इसलिए उनको दक्षिण में पैदा किया, उनके कर्म ऐसे इसलिए उनको यूरोप में पैदा किया, ऐसा। हाँ जी, वो जाएंगे कोई बात नहीं, प्रकृति तो वो नहीं मिली है उनको, भले मारे। ऐसा है, दक्षिण अफ्रीका वाला वो आकर के यहाँ बस जाए राजस्थान में, वो गोरा नहीं होगा, काला ही रहेगा, समझ में आ रहे ना, उसकी प्रकृति नहीं बदलती है। ठीक है, थोड़ा बहुत बदलाव आता है पर शरीर में कोई बदलाव नहीं आएगा, वो कारण नहीं है, उसका उसके कर्म कारण है। धूप कम हो या कम, वहाँ का जो वातावरण है उस वातावरण से वो लोग उसी तरह रहते हैं, वैसे ही पैदा होते हैं, भगवान ने ऐसा पैदा किया उनको, उनके कर्म ही ऐसे हैं। पकड़ में आ रहा है? हाँ जी, ऐसा नहीं है, धूप भी कारण है थोड़ा, बाकी मुख्य कारण नहीं है, मुख्य तो उनके कर्म कारण है, ऐसा कोई नियम नहीं है। अगर दक्षिण में बहुत ज्यादा गर्मी पड़ती है है, इसलिए वो काले हैं ऐसा नहीं है। कर्नाटक में अब सब जगह नहीं होता ऐसा, वो तो उनको उनको भगवान ने बनाई इसी तरह है। जहां बहुत ठंड पड़ती है दक्षिण अफ्रीका में, गर्मी इतनी नहीं पड़ती, ठंड पड़ती है, फिर भी वो काले हैं, ठीक है ना। ऐसा कोई कारण नहीं है कि गर्मी ज्यादा पड़ने से ही काले होते हैं, हाँ गर्मी से भी कुछ काले होते हैं, काले पड़ते हैं, पर पूरा काले ऐसे बिल्कुल कोयला की तरह थोड़ा बन जाते हैं। हाँ जी, उससे मैं मना नहीं कर रहा ना, उसका प्रभाव पड़ता है, लेकिन केवल वही कारण नहीं है, मुख्य कारण तो हमारे कर्म है, ठीक है। एक एक ही घर में, एक ही घर में एक आदमी काला पैदा हो रहा है, एक गोरा पैदा हो रहा है, वातावरण तो वैसे ही है। अच्छा एक और बात है, अगर आपको समझ में नहीं आता है ना, आप जाकर के दक्षिण अफ्रीका में बस जाओ, आप काले पैदा नहीं होंगे। हाँ जी, हाँ जी, हाँ बच्चे वहां पर जो होंगे वो काले नहीं होंगे, वो आपकी प्रकृति के अनुसार ही होंगे। पकड़ में आ रहा है ना। अच्छा वहाँ दक्षिण अफ्रीका वाले यहाँ बसे नहीं है, पुष्कर में देखो पड़े हैं यहाँ पर, यहाँ संसार बसाए उन्होंने, पर उनके बच्चे काले ही होते हैं, कोई गोरे नहीं होते हैं। हाँ कोई यहाँ के लड़की से अगर शादी किया हो, या कोई लड़की वहाँ की लड़की यहाँ के लड़के से शादी किया होगा, फिर वो संकर के कारण से वो परिवर्तन हो जाता है, बाकी वो सारा मुख्य कारण तो उसका धर्माधर्म है। पकड़ में आ रहा है, चले। हाँ जी, 38वें का सूत्रार्थ, अनेक द्रव्य समवायात रूप विशेषाच्च रूपोपलब्धि। ये कहते हैं अनेक द्रव्यों का संयोग होने से, यानी अनेक अवयवों का संयोग होने से और विशेष रूप होने से उस वस्तु को हम देख सकते हैं, रूप की उपलब्धि होती है, यानी उसमें अनेक द्रव्यों का संयोग भी होना चाहिए और उसमें उद्बुद्ध रूप होना चाहिए, तो वहां रूप दिखाई देगा। अनेक द्रव्यों का संयोग तो है लेकिन उद्बुद्ध रूप नहीं है तो दिखाई नहीं देगा, ये कहना चाहिए। हाँ जी, आप ऊंचा नहीं बोलता है, मैं जो बोल रहा हूं आपको सुनाई नहीं देता क्या? तो सुनाई दे, ऐसा बोलो ना। 340। हाँ जी, अव्यभिचाराच्च प्रतिघातो भौतिक धर्म, ठीक है ना। अव्यभिचार मतलब व्यभिचार ना होने से, अर्थात निर्दोष होने से, दोष रहित होने से, ये जो रुकावट है, प्रतिघात का मतलब रोकना, रुकावट, ये रुक जाना, ये भौतिक धर्म, भौतिक वस्तु का धर्म है। यानी भौतिक वस्तु ही रुकता है, रुक जाता है, ऐसा वो पूर्व पक्षी का कथन है। मतलब ये रुकावट जो रोकने का जो धर्म है ना, ये भौतिक वस्तु का धर्म है। मतलब दीवार हाथ को उधर जाने नहीं दे रहा है, ठीक है ना, तो ये रोकने का, रुकावट का जो धर्म है ना, रोकने का जो सामर्थ्य है, ये भौतिक का धर्म है, ये कहना चाहिए। और अभौतिक रोकता नहीं है, ये उसका कर्ता कथन है। क्या उसका, मतलब इसमें निर्दोष है, यानी दोष रहित है, ये जो भी भौतिक पदार्थ है वो रोकता नहीं है, ये उसका कथन है पूर्व पक्षी का। रोकता है, जो भौतिक पदार्थ होता है वो रोकने का धर्म रखता है, उसके पार नहीं जाता। हाँ, वो रोकने वाला पदार्थ होता है। हाँ जी, पानी को भौतिक मानता है, भौतिक मानता है। पानी, पानी भौतिक ही है, ये तो पूर्व पक्षी का कथन है ना, ये तो पूर्व पक्षी कह रहा है। मतलब इसमें निर्दोष होने से ये भौतिक का धर्म है, क्योंकि भौतिक पदार्थ जो देखने वाले, मतलब जो भौतिक पदार्थ होते हैं ना, जिसको भी आप देखो वो रोकते हैं, ऐसा उसका अभिप्राय है, वो आगे जाने नहीं देते, रोकते हैं। इसमें दोष, ये निर्दोष है, यानी बिना दोष का ही है, यानी कोई भी पदार्थ है भौतिक वो रोकता है, इसमें कोई व्यभिचार नहीं होता है, यानी इसमें विकल्प नहीं है, ऐसा पूर्व पक्षी का कथन है। हाँ जी, अप्रतिघात अस्तु व्यभिचारी भौतिक अभौतिकयो समानत्वादिति, ये सिद्धांती का है, क्योंकि ये अप्रतिघात जो बोला आपने, जो प्रतिघात जो बोला है वो भौतिक अभौतिक दोनों में होता है। अप्रतिघात मतलब न रुकना, न रुकावट रोकना, न रुकना रूपी जो धर्म है ये व्यभिचार को प्राप्त होता है, यानी भौतिक और अभौतिक इन दोनों में वो रोकते भी और नहीं भी रोकते हैं। पकड़ में आया, यानी ना रुका ना रुकने वाला जो भी है ना वो व्यभिचार को प्राप्त होता है, अभौतिक भी व्यभिचार को प्राप्त हो रहा है और भौतिक भी, इसलिए कह रहे हैं भौतिक अभौतिक समानत्वादित, भौतिक और अभौतिक में समान रूप से व्यभिचार को प्राप्त होता है, न रुकना रूपी धर्म है, कहीं रुकता है कहीं नहीं रुकता है, इस रूप में व्यभिचार को प्राप्त हो रहा है। ठीक है, उसका उदाहरण दिया ना इसने, नीचे कांच अब्र पटल स्फटिक इनके अंतर्गत पदार्थ भी जो है ना उपलब्ध होते हैं भौतिक होते हुए भी, ठीक है ना, इसमें विरोध आ रहा है। चले ये जो अनुपलब्धि है, दिखाई ना देना, प्रत्यक्ष ना होना, ये अलग अलग कारणों से प्रत्यक्ष नहीं होता है, ठीक है, कहीं उद्बुद्ध नहीं है इसलिए प्रत्यक्ष नहीं होता है, और कहीं उद्बुद्ध तो है लेकिन फिर भी प्रत्यक्ष नहीं होता है, उसका अलग कारण है, ठीक है ना। मान लीजिए उसका रूप तो उद्बुद्ध है पर किसी कारण से वो दिखाई नहीं देता, ये एक अलग कारण है, और उसका रूप ही उद्बुद्ध नहीं है इसलिए दिखाई नहीं देता, ये अलग कारण है। तो इसलिए कह रहे हैं उपपद्यते च अनुपलब्धि कारण भेदात, भूमिका को देखिएगा, अनुपलब्धि ये जो अनुपलब्धि दिखाई न देना है, कारण भेदात उपपद्यते, अलग अलग कारणों के होने से ऐसा होता है। क्या अलग अलग कारण है वो बताया जा रहा है सूत्र के माध्यम से, बोलिएगा, मध्यंदिनो उल्का प्रकाश अनुपलब्धिवत तद अनुपलब्धि, तो मध्यंदिन उल्का ऐसा है, मध्यंदिन उल्का प्रकाश अनुपलब्धिवत तद अनुपलब्धि, सूत्रार्थ लिखिएगा। दोपहर में सूर्य के प्रकाश से, दोपहर में सूर्य के प्रकाश से सूर्य के प्रकाश से दब जाने पर सूर्य के प्रकाश से दब जाने पर उल्का का प्रकाश नहीं दिखता है, उसी के समान नेत्र रश्मि की अनुपलब्धि होती है, या उसी के समान नेत्र रश्म या नेत्र रश्मि, हाँ उसी के समान नेत्र रश्मि नहीं दिखाई देता है। अनुपलब्धि होती है का मतलब नहीं दिखाई देता है। सूत्र स्पष्ट हो रहा है, यानी उल्का का प्रकाश है, उद्बुद्ध है उसका रूप, पर नहीं दिखाई देता। क्यों? सूर्य का प्रकाश अधिक है, तो इसलिए दिन में भी दोपहर में भी उल्का पात होता है, गिरता है, लेकिन अपने को दिखाई नहीं देता। ये प्रकाश बहुत अधिक है, वो कम प्रकाश है, उसको दबा देता है तो दिखाई नहीं देता। हाँ जी, उल्का पात है? नहीं सुनाई दे रहा है। अब क्या पूछना, क्या है? हाँ, नहीं, उल्का का मतलब तारा नहीं है। जो तारा है उससे कोई टुकड़ा निकल के आता है ना, उसको उल्का कहते हैं। यानी पर्वत की चोटी पर बड़े बड़े पत्थर है, उस पत्थर में से कोई छोटा सा पत्थर टूट करके अलग हो करके गिर जाता है ना, ऐसे ही बहुत बड़े तारे में से कुछ भाग जो है टूट करके अलग हो जाता है और वो गिरता है, तो उसमें प्रकाश होता है, उसका अपना प्रकाश होता है, वो रात को दिखता है अपने को, क्योंकि रात को जो है ना सूर्य का प्रकाश नहीं होता है, और इसलिए वो आराम से उसका प्रकाश दिखता है अपने को। और दिन में सूर्य का इतना जब बड़ा प्रकाश होता है, वो टूट के गिरता भी है, अपने को दिखता ही नहीं है, क्योंकि ये प्रकाश उस कम प्रकाश को दबा देता है। हाँ जी, तारों का भी प्रकाश नहीं दिखता, क्योंकि ये इतना बड़ा है इसलिए उनका भी प्रकाश नहीं दिखता। पकड़ में आ रहे? तो ये कहना चाह रहे हैं, मध्यंदिन उल्का प्रकाशवत, उल्का प्रकाश अनुपलब्धिवत तद अनुपलब्धि। जैसे मध्यान्ह में उल्का का प्रकाश नहीं दिखता है, उसी के समान नेत्र रश्मि भी नहीं दिखता है, ठीक है, या नेत्र रश्मि भी नहीं दिखती है। यथा अनेक द्रव्येण समवायात रूप विशेषाच उपलब्धि रीति, जैसा कि आपने कहा था कि अनेक द्रव्येण, अनेक द्रव्यों से युक्त, समवायात युक्त हो जाने से, यानी अनेक द्रव्यों के द्वारा समवेत होने से, अनेकों द्रव्यों के द्वारा, अनेक अवयवों के द्वारा समवायात समवेत संयुक्त हो जाने से, रूप विशेषात और विशेष रूप होने से वस्तु की उपलब्धि होती है, ऐसा आपने कहा। सती उपलब्धि कारणे, उपलब्धि का कारण होने पर, यानी उपलब्धि के जो कारण है ना, अनेक द्रव्य समवाय और रूप विशेष, इस रूप में सती उपलब्धि कारणे, दिखाई देने के कारण उपलब्ध होने पर, मध्यंदिना मध्यान्ह में उल्का प्रकाशो न उपलब्ध्यते, उल्का का जो प्रकाश है वो उपलब्ध नहीं होता, यानी दिखता नहीं है। क्यों नहीं दिखता है? तो कहा आदित्य प्रकाशेन अभिभूतः, सूर्य के प्रकाश से वो दब जाता है। एवं इसी प्रकार से महद अनेक द्रव्यवत्वाद रूप विशेषाश्च उपलब्धि रीति, महद महत परिमाण वाला है, अनेक द्रव्यवत्वाद अनेक अवयवों से युक्त है, और रूप विशेषाश्च उपलब्धि, रूप विशेष के कारण से उसकी उपलब्धि होती है, इति, ऐसा जो किसी द्रव्य की उपलब्धि में कारण बताया है, सती उपलब्धि कारणे, उपलब्धि का कारण होने पर भी, इतने सारे कारण जो बताए, इन सब कारणों के होने पर भी, चाक्षुषो रश्मि रश्मि, आंख की जो रश्मि है न उपलब्ध्यते, आंख की रश्मि उपलब्ध नहीं होती है। क्यों नहीं होती है? निमित्तांतरता, भिन्न कारण से। वो भिन्न कारण क्या है? तच्च व्याख्यातम, उस कारण को हमने पहले बता दिया। क्या है वो कारण? अनुद्भूत रूप स्पर्शस्य द्रव्यस्य प्रत्यक्षतो अनुपलब्धिरिति, ये कारण हमने बताया था। यानी जिसका रूप और स्पर्श उद्बुद्ध नहीं है, ऐसे अनुद्बुद्ध रूप स्पर्श वाले द्रव्य का प्रत्यक्षता न उपलब्धि, प्रत्यक्ष से उपलब्ध नहीं होती है। पकड़ में आ रहा है? हाँ जी, ऊंचा बोलिए। महत अनेक द्रव्यवत्वात्, यानी कौन सी वस्तु दिखाई देती है? तो पहले बताया था, एक तो महत परिमाण वाला होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए, और फिर अनेक द्रव्यवत्वात्, अनेक अवयवों वाला होना चाहिए। फिर कहा रूप विशेषात्, उसमें रूप होना चाहिए, तब जाकर के उपलब्धि, उस वस्तु की उपलब्धि होती है, यानी दिखाई देता है। फिर कहा सती उपलब्धि कारण है, आंख की जो रश्मि है, उस रश्मि के उपलब्धि के जितने भी कारण बताए, उन उपलब्धि के कारणों के होने पर भी, यानी चक्षु रश्मि जो है यह महत परिमाण वाला भी है, महत परिमाण वाली है चक्षु रश्मि, महत परिमाण वाली है और अनेक द्रव्य वाली है, उसमें अनेक अवयवों का संयोग है और उसमें रूप भी है, फिर भी नहीं उपलब्ध होती है। क्यों? क्योंकि उसका रूप और उसका स्पर्श अनुद्भूत है, उसमें होते हुए भी बाहर नहीं दिखती है, क्योंकि वो दबी हुई है। अनुद्भूत का मतलब है दबी हुई है, तो पर पैसे तो है, दबे हुए हैं, लॉकर में है, पैसे नहीं है, ऐसा थोड़ा है, पैसे तो है लेकिन लॉकर में है। ऐसे ही रूप तो है, स्पर्श भी है, लेकिन दबे हुए हैं, इसलिए नहीं दिखते। तो दबना अपने आप में एक बहुत बड़ा कारण है, उसको दबा के रखा है। किससे नहीं, ईश्वर ने उसको प्रकट नहीं किया, उसको दबा के रखा है। किससे दबे हुए का मतलब नहीं है वहां पर, मतलब है उसको ईश्वर ने प्रकट होने ना देने की स्थिति वहां पर बनाई है। हाँ जी, व्यवहार की सिद्धि के लिए, व्यवहार की सिद्धि के लिए। पकड़ में आ गए? चले हम आगे। अत्यंत अनुपलब्धिश्च अभाव कारणम, पूर्व पक्षी कहता है जो वस्तु बिल्कुल दिखाई नहीं देती है, कभी नहीं दिखाई देगी, इसको कहते हैं अत्यंत अनुपलब्धि, नितांत दिखाई ना देना। यानी आज नहीं दिखाई दे रही है वो रश्मि क्योंकि दबी हुई है, कल दिखाई देगी, कभी ना कभी दिखाई देगी, ऐसा तो है ही नहीं, कभी नहीं दिखाई देगी, इसको कहते हैं अत्यंत अनुपलब्धि। तो अत्यंत अनुपलब्धि जिसकी हो, वो अभाव कारण, वो अभाव का कारण होता है। नहीं, कभी नहीं दिखाई देगी, इसका मतलब वो है ही नहीं है, अभाव का कारण बनेगा। किसी वस्तु की अत्यंत अनुपलब्धि अभाव का कारण बन जाती है। पकड़ में आ गए? यो ही ब्रवीति लोष्ट प्रकाशो मध्यंदिने आदित्य प्रकाश अभिभवात न उपलब्ध्यते इति तस्य एतत् स्यात्। यो ही ब्रवीति, जो व्यक्ति ये कहता है, देखो जी ढेले में भी प्रकाश होता है, कोई ये कहे ढेले में भी प्रकाश है, फिर क्यों नहीं दिखाई दे रहा है? अगर प्रकाश है तो दिखाई देना चाहिए ढेले में। तो कहता है मध्यंदिने, मध्यान्ह में आदित्य प्रकाश अभिभवात, सूर्य के प्रकाश के कारण से दब गया होने से न उपलब्ध्यते, इसलिए वो उसका प्रकाश दिखाई नहीं देता है। इति तस्य एतस्यात्, ये वैसा ही है, ये जो सूर्य अपने आंख की रश्मि में प्रकाश तो है लेकिन वो दबी हुई, प्रकाश तो है लेकिन वो दबा हुआ है, ठीक है ना, ये जो आप कह रहे हैं ये उसी के समान है जैसे डेले के बारे में कोई कहे कि भाई इसमें प्रकाश तो है पर वो दिखाई नहीं देता। क्यों नहीं दिखाई देता है? सूर्य के प्रकाश के कारण से। और मेरी बात को समझने का प्रयत्न करो, आंख आंख में आंख की रश्मि में प्रकाश और स्पर्श तो है लेकिन वो दबे हुए हैं इसलिए दिखाई नहीं देते। ये उसी के समान है, कोई ये कहे कि ढेले में प्रकाश है लेकिन सूर्य के प्रकाश ने उसको दबा के रखा इसलिए दिखाई नहीं देता, ये उसी के समान है आपका कथन, ऐसा पूर्व पक्षी कहना चाहता है। ऐसा कहकर के ये क्या कहना चाहता है, वास्तव में सूर्य की रश्मि होती ही नहीं है, आंख की रश्मि होती ही नहीं है, वो ये कहना चाहता है। तस्य एतस्यात्, उसका ऐसा ही है, जैसे डेले के बारे में वैसे आंख की रश्मि के बारे में, जैसे डेले के डेले में कोई रश्मि नहीं होती है ऐसे आंख में भी कोई रश्मि नहीं होती, आप ऐसे कह रहे हो, ये पूर्व पक्षी कथन है। उसका समाधान किया जा रहा है, बोलिएगा न रात्रौ अपि अनुपलब्धे, सूत्रार्थ लिखिएगा, ढेले में प्रकाश नहीं है, रात्रि में भी प्रकाश न दिखाई देने से रात्रि में ढेले में रात्रि में भी प्रकाश दिखता नहीं है ना, अगर दिन में सूर्य का प्रकाश ने उसको दबा दिया है तो रात्रि में तो दिखना चाहिए ना अगर उसमें प्रकाश होता, पर रात्रि में भी उसमें प्रकाश दिखाई नहीं देता, इसका मतलब है ढेले में प्रकाश ही नहीं है। आप ऐसा कैसे कह रहे हो कि ढेले में प्रकाश होता है, पकड़ में आया? ये सिद्धांत ही उसका खंडन कर रहे हैं। अपि अनुमान तो अनुपलब्धे रीति, अनुमानतः अनुपलब्धे अपि, अनुमान से भी उपलब्धि ना होने पर भी, एवं अत्यंत अनुपलब्धे लोष्ट प्रकाशो नास्ति, ये कहना चाह रहे हैं अनुमानतः अनुपलब्धे अपि, अनुमान से भी उपलब्धि ना होने पर, वो ये कहना चाह रहा है कि अनुमान से भी उपलब्ध नहीं होता है, तो कह रहे हैं एवं अपि अत्यंत अनुपलब्धे लोष्ट प्रकाशो नास्ति, अत्यंत अनुपलब्धे नितांत उपलब्ध ना होने से, लोष्ट प्रकाशो नास्ति, लोष्ट में प्रकाश नहीं है, यानी दिन में प्रकाश नहीं दिख रहा है और रात्रि में भी प्रकाश नहीं दिखता है, रात्रि में भी प्रकाश नहीं दिखता, और अनुमान तो अनुपलब्धे अपि, अनुमान से भी उपलब्ध नहीं होता है, मतलब प्रत्यक्ष से तो उपलब्ध हो ही नहीं रहा है पर अनुमान से कम उपलब्ध होना चाहिए ना, ढेले में प्रकाश है या नहीं है, पर अनुमान से भी उपलब्ध नहीं होता। आंख की रश्मि है ये प्रत्यक्ष से उपलब्ध नहीं हो रही है पर अनुमान से तो उपलब्ध होती है, पर ढेले में ऐसा भी नहीं है, ना प्रत्यक्ष से उपलब्ध हो रही है ना अनुमान से भी उपलब्ध हो रही है रश्मि, इसलिए ना तो एवं चाक्षो रश्मि रीति, न तो एवं चाक्षु रश्मि, ढेले के समान चाक्षु रश्मि नहीं है। बताए ना आवरणोपलब्धि, बताए थे ना आवरण की उपलब्धि होने से अनुमान होता है कि आंख में रश्मि होती है, पीछे बताए थे ना एक सूत्र, ऐसे ढेले के विषय में कोई ऐसा अनुमान दिखाइए जिससे कि ढेले में भी प्रकाश की सिद्धि हो जाए, हाँ भाई मैं तो देख रहा हूँ ना पत्थर को, प्रकाश है दिखता नहीं। उसका अनुमान बताओ ना कैसे कैसे नहीं दिख रहा है। आपस में पत्थर को टकराते हैं क्या? आपस में पत्थर को जब टकराते हैं हाँ, तो उसमें तो प्रकाश निकलता है, जो कि सुबह में तो नहीं दिखती है, रात को दिखती है। सुबह में भी दिखता है। आप कोई ऐसा अनुमान नहीं दे सकते कि ढेले में प्रकाश है, इसकी इसके लिए आप अनुमान मतलब कोई प्रमाण दे सके। आप अनुमान से सिद्ध नहीं कर सकते ढेले में प्रकाश है। हाँ जी, अजीब सा क्या है, क्या अजीब से क्या उदाहरण? आप ये सिद्ध करिए कि आप चारों वेदों को जानते हैं, सिद्ध करिए, अनुमान से सिद्ध करिएगा। जब आप जानते ही नहीं है तो कैसे सिद्ध करोगे? ठीक है ना, मैं अनुमान से जानता हूँ, मतलब मैं चारों वेदों को जानता हूँ या चारों वेदों का स्मरण किया हुआ हूँ, या आप कुछ ऐसा बताएंगे तो उससे मैं कुछ उसका उत्तर दूंगा तो आपको पता लगा हाँ ये हो सकता है, ये जानते हैं, अनुमान होगा ना आपको। मतलब किसी कारण से आपको प्रमाणित करना पड़ेगा ना कि मैं जानता हूँ नहीं जानता हूँ। जी मैंने दर्शन पढ़े, आपने तो नहीं देखा, मैंने तो पढ़ा है, कैसे सिद्ध करोगे? तो आप कोई परीक्षा तो करोगे ना मेरी, उसे पता लग जाएगा आप हाँ ये पढ़े होंगे। तो कोई आपके पास ऐसा प्रमाण होना चाहिए जिससे आपको अनुमान हो सके कि वास्तव में ये पढ़े या नहीं पढ़े। जब पढ़ा ही नहीं है उस आदमी ने तो अनुमान कहाँ से करोगे आप? नहीं कर सकते ना, उसको पता भी नहीं है उसके बारे में, दर्शनों के बारे में। तो ऐसे ही ढेले में प्रकाश है तो आप कहते हैं कि नहीं दिन में दिखता इसलिए नहीं क्योंकि सूर्य का प्रकाश है, तो रात को दिखना चाहिए ना, दिन में दिखता है ना रात को दिखता है, दिख ही नहीं रहा है तो अनुमान से सिद्ध करो। तो आपके पास कोई अनुमान ही नहीं है, ये कहना चाह रहे। पकड़ में आ रहा है? तो ये कह रहे हैं अनुमान तो अनुपलब्ध अपि, अनुमान से भी उपलब्ध नहीं होता है, यानी ढेले में प्रकाश है ये अनुमान से भी उपलब्ध नहीं होता है, एवं इस प्रकार से अत्यंत अनुपलब्ध नितांत ढेले में प्रकाश की अनुपलब्धि होने से लोष्ट प्रकाशो नास्ति, ढेले में वास्तव में प्रकाश ही नहीं होता है। नतु एवं चाक्षो रश्मि इति, पर आंख की रश्मि इस प्रकार की नहीं है ढेले के समान, यह प्रत्यक्ष से तो उपलब्ध नहीं होती है पर अनुमान से तो उपलब्ध होती है, पर ढेले में ऐसा भी नहीं है, ये कहना चाहते। अब पकड़ में आ गए? उपपन्न रूपा च इयम, उपपन्न रूपा च इयम, इयम चक्षु रश्मि अनुपलब्धि, ये जो आंख की रश्मि की अनुपलब्धि है ये उपपन्न रूपा, ये सिद्ध स्वरूप वाली, यानी उसमें आंख में रश्मि है, इसकी सिद्धि अनुमान से होती है। सूत्र बोलिएगा, बाह्य प्रकाश अनुग्रहात विषयोपलब्धे अनभिव्यक्तितो अनुपलब्धि। पहले भाष्य को देखिएगा, बाह्येन प्रकाशेन अनुग्रहीतम चक्षुः विषयग्राहकम्, चक्षु विषयग्राहकम्, आंख जो है किसी भी विषय को ग्रहण कराती है, ठीक है ना, आंख जो है किसी विषय को ग्रहण कराती है। कब? बाह्येन प्रकाशेन अनुग्रहीतम्, जब बाह्य प्रकाश का संयोग लेती है तो बाह्य प्रकाश के संयोग से ही वो चक्षु जो है किसी वस्तु को प्रकाशित करती है। तद अभावे, बाह्य प्रकाश के अभाव की स्थिति में अनुपलब्धि, उपलब्धि नहीं होती है, यानी आंख किसी भी विषय को ग्रहण नहीं करा सकती। ठीक है, स्पष्ट हो गया? अब कहते हैं सती च प्रकाश अनुग्रहे, प्रकाश का संयोग होने पर भी, बाह्य प्रकाश का संयोग होने पर भी शीत स्पर्शोपलब्धो च सत्याम, शीत और स्पर्श इन दोनों की उपलब्धि होने पर, तद आश्रयस्य द्रव्यस्य उन दोनों से आश्रित द्रव्य का चक्षुष अग्रहणम, आंख से ग्रहण नहीं होता है। पकड़ में आ रहा है क्या कहना चाहते हैं? पहले एक बात कहिए कि आंख किसी भी वस्तु को तब दिखाती है जब सूर्य का प्रकाश उसको संयोग के रूप में मिले, बिना बाह्य प्रकाश के संयोग के आंख किसी भी वस्तु को दिखा नहीं सकती, ठीक है ना। अगर बाह्य प्रकाश का संयोग नहीं होता तो अनुपलब्धि होती है, ठीक है। अब कह रहे हैं प्रकाश अनुग्रहे सती, बाह्य प्रकाश का संयोग मिलने पर भी जो वायु है, वायु रूपी द्रव्य, वायु द्रव्य में शीत स्पर्श की उपलब्धि हो रही है, ठीक है ना। वायु बहुत ठंडा ठंडा लग रही है तो कह रहे हैं शीत स्पर्शोपलब्धो सत्याम, ठंडी वायु या ठंडी स्पर्श, ठंड शीत स्पर्श यूं कहिए, शीत स्पर्श की उपलब्धि होने पर तद आश्रयस्य द्रव्यस्य, उस शीत स्पर्श का आश्रय वाला जो द्रव्य है वायु, उस वायु का चक्षुषा अग्रहणम, आंख से ग्रहण नहीं होता है। मतलब इस आंख को बाह्य प्रकाश का संयोग मिलता हुआ भी, इस आंख को बाह्य प्रकाश का संयोग मिलता हुआ भी वायु को आंख से नहीं देख सकते। हाँ, वायु का शीत स्पर्श तो हो रहा है हमको, वायु का शीत स्पर्श हो रहा है पर वायु का आंख से दर्शन नहीं हो सकता। आप ये बात नहीं समझ रहे हैं ना, पत्ते का दिखना अलग चीज है, वायु का दिखना अलग चीज है ना। पत्ता तो दिखता है हमको, वायु के कारण से हिल रहा है, वायु के कारण से हिलना और दिखने में क्या आपस में संबंध जोड़ रहे हैं आप? ना भी हिले तो अभी दिखेगा ना पत्ता, हाँ। आप ये कहना चाहते हैं वहाँ वायु है क्योंकि पत्ता हिल रहा है, वो बताता है हिलना जो है वहाँ वायु है, हाँ, इसमें कोई आपत्ति नहीं। इससे आप क्या कहना चाहते हैं? उसको वायु को दिखाई ना देने के लिए ये कारण नहीं बताया जा रहा है यहाँ पर, वायु न दिखाई देने के पीछे दूसरा कारण है, उसमें रूप उद्बुद्ध नहीं है ये कारण है, ठीक है। पकड़ में आ रहा है जी? तो ये कह रहे हैं सती च प्रकाश अनुग्रह, आंख को प्रकाश का संयोग मिलने पर भी शीत स्पर्शोपलब्धो सती सत्याम, शीत स्पर्श की उपलब्धि तो हो रही है पर उस शीत स्पर्श का आश्रय वाला जो द्रव्य है वायु, उस द्रव्य का चक्षुषा अग्रहणम, आंख से दिखाई नहीं देता है। रूपस्य अनुद्भूतत्वात्, कारण क्या है? रूप का उद्बुद्ध ना होने से। पकड़ में आ रहा है जी? रूप अनुद्बुद्ध होने से सायम रूप अनभिव्यक्ति तो रूपाश्रयस्य द्रव्यस्य अनुपलब्धि दृष्टा, कहते हैं सायम ये जो अनुपलब्धि है, सायम अनुपलब्धि ये जो अनुपलब्धि है रूप अनभिव्यक्तितः, रूप की अनभिव्यक्ति से, रूप की अनभिव्यक्ति से रूपाश्रयस्य द्रव्यस्य, रूप आश्रय वाले द्रव्य का अनुपलब्धि दृष्टा, अनुपलब्धि होता हुआ देखा जाता है। पकड़ में आ रहा है? यहां ये कहना चाह रहे हैं चक्षुषा अग्रहणम, आंख से वायु रूपी द्रव्य का ग्रहण नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? रूपस्य अनुद्भूतत्वात्, रूप का उद्बुद्ध स्वरूप न होने से। यहां तक हो गया। तो सा इयम अनुपलब्धि, वह ये जो अनुपलब्धि है, किसकी अनुपलब्धि? रश्मि की अनुपलब्धि। अभी आगे की बात कह रहे हैं, ये जो रश्मि की अनुपलब्धि है ना, यानी आंख की रश्मि दिखाई नहीं देती है, तो साइयम अनुपलब्धि, ये जो अनुपलब्धि है, ये रूप अनभिव्यक्तितः, रूप के अभिव्यक्ति न होने के कारण से, रूपाश्रयस्य द्रव्यस्य, रूप आश्रय वाला जो द्रव्य है वो द्रव्य अनुपलब्धि, अनुपलब्धि अनुपलब्ध होता हुआ दृष्टा देखा जाता है। तो ये वायु के लिए भी है और सूर्य रश्मि के लिए भी है। जैसे वायु में रूप होता हुआ भी अनभिव्यक्ति के कारण से वो दिखाई नहीं देता है, ठीक इसी प्रकार नेत्र रश्मि में रूप होता हुआ भी अनभिव्यक्ति के कारण से दिखाई नहीं देता। पकड़ में आ रहा है? पंक्ति पकड़ में आ गई जी? तत्र यदुक्तम, वहां आपने जो कहा तद अनुपलब्धे अहेतु इति एतद अयुक्तम, वहां नेत्र रश्मि की उपलब्धि ना होने से नेत्र रश्मि नहीं होती है ऐसा आपने जो हेतु दिया है वो अयुक्त है। तद अनुपलब्धे अहेतु, तद नेत्र रश्मि, उस नेत्र रश्मि के उपलब्ध ना होने से अहेतु कहकर के आपने जो खंडन किया है वो उचित नहीं है। 35वें सूत्र में खंडन किया है ना, वो उचित नहीं है। पकड़ में आ गए? आगे बढ़े। अब कह रहे हैं कस्मात पुनः, हाँ जी, सूत्रार्थ सूत्रार्थ, बाह्य प्रकाश की सहायता से, बाह्य प्रकाश की सहायता से बाह्य प्रकाश की सहायता से विषय की उपलब्धि होने से, विषय की उपलब्धि होने से नेत्र रश्मि की, नेत्र रश्मि की अनभिव्यक्ति होने से, नेत्र रश्मि की अनभिव्यक्ति होने से रश्मि की अनुपलब्धि होती है, या नेत्र रश्मि की अनुपलब्धि होती है। यहां ऐसा भी लिख सकते हैं आप, नेत्र रश्मि के, नेत्र रश्मि के रूप की अनभिव्यक्ति होने से, नेत्र रश्मि के रूप की अनभिव्यक्ति होने से नेत्र रश्मि दिखाई नहीं देती है, नेत्र रश्मि के रूप की अनभिव्यक्ति होने से, नेत्र रश्मि के रूप की अनभिव्यक्ति होने से नेत्र रश्मि दिखाई नहीं देती है। चले, अब पूर्व पक्षी कहता है कस्मात् पुनः अभिभवो अनुपलब्धि कारणम चाक्षुषस्य रश्मे न उच्यते। चाक्षुषस्य रश्मे, आंख की रश्मि, आंख की रश्मि का अनुपलब्धि कारणम, उपलब्धि का ना होना, कस्मात् पुनः अभिभवो न उच्यते। समझ में आ रहा है? आंख की जो रश्मि है ये उपलब्ध नहीं हो रही है, दिखाई नहीं दे रही है, क्यों ना इसका दिखाई ना देना अभिभव के कारण से ना माना जाए? मतलब उसमें नेत्र की रश्मि तो है, उद्बुद्ध तो है, उसको किसी के दबाए दबाने के कारण से उपलब्ध नहीं हो रहा, ऐसा क्यों ना माना जाए? पकड़ में आ रहा है? चाक्षुषस्य रश्मे, आंख की रश्मि का अनुपलब्धि कारणम, उपलब्धि ना होने का जो कारण है वो कस्मात पुनः अभिभवो ना उच्चते, उसको अभिभव को क्यों ना माना जाए? मतलब किसी ने उसको दबा के रखा है, ऐसा क्यों ना माना जाए? जैसे उल्का के प्रकाश को सूर्य के प्रकाश ने दबा के रखा है, अभिभव कारण है ना वहां पर, अभिभव दबाना। तो ऐसे ही नेत्र रश्मि को भी किसी ने अभिभव किया है, दबाया है, ऐसा क्यों ना माना जाए? ये प्रश्न है। प्रश्न पकड़ में आ रहा है? तो उसका समाधान सूत्रकार देते हैं, बोलिए, अभिव्यक्तौ च अभिभवात्। भाष्य को देखिएगा, सूत्र में च है, चकार, चकार का अर्थ बता रहे हैं, बाह्य प्रकाश अनुग्रह निरपेक्षतायाम, बाह्य प्रकाश अनुग्रह निरपेक्षतायाम च इति चार था। कहते हैं च का अर्थ क्या है? बाह्य प्रकाश की सहायता की, बाह्य प्रकाश की सहायता के बिना, ऐसा अर्थ लेना है। चकार का अर्थ है बाह्य प्रकाश अनुग्रह निरपेक्षतायाम, जहां बाह्य प्रकाश की सहायता की अपेक्षा होती है ना, उस सहायता की अपेक्षा के बिना ही, ऐसा अर्थ लेना है यहां पर। ठीक है जी, हाँ जी, चा इति चार था, ये जो चा इति सूत्रे आगता अस्ति तस्य अर्थ अस्ति। भाई ये चार था, मतलब चकार का अर्थ ये है, उसी का अर्थ बता रहा हूं मैं, उसी चा इति का अर्थ बता रहे हैं, हाँ, चा इति चकारस्य अर्थ, चकारस्य बाह्य प्रकाश अनुग्रह निरपेक्षतायाम इत्यर्थ, ऐसा है। यद रूपम अभिव्यक्तम उद्भूतम, यद रूपम अभिव्यक्तम, जो रूप अभिव्यक्त है अर्थात उद्भूतम उद्बुद्ध है, मतलब जिसका रूप अभिव्यक्त है उद्बुद्ध है, ठीक है, जिस वस्तु का भी रूप उद्बुद्ध है अभिव्यक्त है, वहां पर बाह्य प्रकार बाह्य अंतर बाह्य अंतरोपलब्धि, अच्छा दो पेश हो गए क्या, मैं ये क्या कह रहा हूं, ये कह रहे हैं बाह्य प्रकाश अनुग्रहम च नापेक्षते, ये स्पष्ट है, ये कह रहे हैं यद रूपम अभिव्यक्तम उद्भूतम, जिस वस्तु का रूप अभिव्यक्त है उद्बुद्ध है, उस वस्तु के लिए, उस रूप के लिए बाह्य प्रकाश अनुग्रहम च नापेक्षते, दूसरे प्रकाश की सहायता की अपेक्षा वहां नहीं रहती है। जिस वस्तु का रूप उद्बुद्ध है, प्रकट है, उस उद्बुद्ध रूप वाले वस्तु के लिए दूसरे प्रकाश की आवश्यकता नहीं होती। पकड़ में आया? तद विषयो अभिभवा, उसी विषय का दबना होता है। पकड़ में आ रहा है? वही वस्तु दबती है। पकड़ में आया आपको? दीपक है ना, दीपक स्वयं प्रकाशित करता है, उसको प्रकाशित करने के लिए किसी और प्रकाश की अपेक्षा नहीं है। पकड़ में आ रहा है? तो जो जिस वस्तु का रूप उद्बुद्ध है, प्रकट है, उस उद्बुद्ध रूप को प्रकट करने के लिए, उस उद्बुद्ध रूप को देखने के लिए बाह्य प्रकाश की अपेक्षा नहीं है। पकड़ में आ रहा है, वो स्वयं उद्बुद्ध है उसका रूप, वही रूप किसी वस्तु से दब सकता है, किसी बड़े रूप से दब सकता है, पकड़ में आ रहे हैं। तो यही कहना चाह रहे हैं, तद विषय अभिभवा, उसी के बारे में अभिभव होता है, वही वस्तु दबता दबती है जो जिसका स्वयं का प्रकाश है, जो उद्बुद्ध है। ऐसे उद्बुद्ध प्रकाश के लिए किसी दूसरे प्रकाश की अपेक्षा नहीं होती है, वही वस्तु दबती है। विपर्य ये इसके विपरीत, विपरीत का मतलब है जिसका रूप उद्बुद्ध नहीं है, जिसका रूप उद्बुद्ध नहीं है वो वस्तु दब नहीं सकती है, यानी उसका रूप दब नहीं सकते, वो तो पहले से दबा हुआ है, वो किसी दूसरे से क्या दबेगा, वो ये कहना चाह रहे। यहां तक पकड़ में आ गए। अनुद्भूत रूपत्वाच्च अनुपलभ्यमानम, ये जो आंख की रश्मि है ये क्यों दिखाई नहीं देती है, क्योंकि अनुद्भूत रूपत्वात् इसका रूप उद्बुद्ध ना होने से अनुपलभ्यमानम, इसलिए वो दिखाई नहीं देती है। बाह्य प्रकाश अनुग्रहाच्च उपलभ्यमानम, जो बाह्य प्रकाश से दिखने वाली वस्तु है न अभिभूयते, वो दबती नहीं, पकड़ में आ रहा है। बाह्य प्रकाश अनुग्रहात, बाह्य प्रकाश के सहयोग से उपलब्ध्यमानम, जो उपलब्ध होने वाला है न अभिभूयते, वो दबता नहीं है। पकड़ में आ रहा है, दो स्थितियां, एक तो यह है जिसका रूप उद्बुद्ध नहीं है इसलिए वो दिखाई नहीं देता है, ठीक है ना। अब जो उसका रूप तो उसका रूप स्वयं उद्बुद्ध है पर वो बाह्य प्रकाश के सहयोग से दिखता है, जैसे घर है, घर का रूप है ना, अपना खुद का रूप है उसका, उसका रूप अनुद्बुद्ध तो है ही नहीं है पर उसको बाह्य प्रकाश के सहयोग से वो दिखता है। अगर बाह्य प्रकाश का सहयोग ना हो तो दिखेगा नहीं, वो पकड़ में आ रहा है। ये जो घड़ा है, मकान है, मनुष्य है, ये सब उनका सबका अपना रूप है, खुद का रूप है, उद्बुद्ध है पर वो बाह्य प्रकाश के सहयोग से दिखता है, पकड़ में आया। पर यहां चक्षु रश्मि में अपना रूप तो उद्बुद्ध ही नहीं, अपना रूप उद्बुद्ध ही नहीं है तो उस स्थिति में वो इसलिए दिखाई नहीं देता क्योंकि उसका रूप उद्बुद्ध नहीं। अब इस उदाहरण को देखकर कि ये वो कहना चाहते हैं, उल्का का जो प्रकाश है उसका अपना रूप है, उल्का का जो प्रकाश है उसका अपना रूप है पर क्यों नहीं दिखता है, क्योंकि बहुत बड़े प्रकाश के कारण से वो दिखता नहीं, वो दबाता है। दबना उसका होता है जिसका अपना प्रकाश होता है, ठीक है ना। अब दूसरा बड़ा प्रकाश आकर के उस प्रकाश को दबा देता है। अब आंख की रश्मि में अपना प्रकाश ही नहीं है, वो पहले से दबा हुआ है, अब उसको कौन दबाएगा, उसको तो कोई दबा ही नहीं सकता, इसलिए वो दिखता ही नहीं, ये कहना चाह रहे। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, ये एक्सरे है ना, एक्सरे है ना जी, उसका प्रकाश मतलब वो दिखता थोड़े, एक्सरेज नहीं दिखते हैं, एक्सरेज नहीं दिखते हैं। चले, एक्सरे दिखते ही नहीं, उसका अनुद्बुद्ध रूप है। अब और भी बहुत कुछ होंगे, पर जो दिखते नहीं, अल्पा बीटा पता नहीं बहुत कुछ है दिखते नहीं। ये इलेक्ट्रॉन न्यूट्रॉन प्रोटॉन ये भी थोड़े दिखते हैं, ये भी नहीं दिखते। हाँ जी, एक बात कह रहा हूं, न दिखने वाली बात कर रहा हूं। आगे बढ़े हम। हाँ जी, ऊंचा बोलिए। नहीं, यहाँ बात केवल एक उदाहरण से समझाया है, मतलब दबना किसके लिए होता है ये पहली पंक्ति में बताया। दबना किसका होता है? दबना उसका होता है जिसका स्वयं का प्रकाश होता है, और जो जिसका स्वयं प्रकाश होता है वो बिना बाह्य प्रकाश, वहाँ उसके लिए बाह्य प्रकाश की आवश्यकता नहीं होती है। जैसे उल्का है, उस उल्का को देखने के लिए किसी और प्रकाश की अपेक्षा नहीं होती है, उसका स्वयं का प्रकाश है, ठीक है ना। वही वस्तु किसी दूसरी वस्तु से दब सकती है, ये पहले बता दिया। अब उसके बाद बताया अनुद्भूत रूपत्वाच्च अनुपलभ्यमानम, और आंख की जो रश्मि है इसमें रूप उद्बुद्ध ना होने के कारण से ये दिखाई नहीं देती है, ठीक है ना। अब दूसरी बात कहिए, बाह्य प्रकाश अनुग्रहश्च उपलभ्यमानम न अभिभूयते। जो बाह्य प्रकाश से दिखने वाली वस्तु है वो न अभिभूयते, दबती नहीं है। सूर्य की जो नेत्र रश्मि है ना, नेत्र रश्मि बाह्य प्रकाश यानी सूर्य के प्रकाश के कारण से ये दूसरी वस्तुओं को दिखाती है। नेत्र रश्मि जो है ये सूर्य के प्रकाश के सहयोग से दिखाती है, इसलिए सूर्य नेत्र रश्मि जो है नहीं दबती है। सूर्य के प्रकाश से नेत्र रश्मि दबती नहीं है, उस सूर्य के प्रकाश के सहयोग से ये उपलब्ध कराती है दूसरे पदार्थों को, ये खुद नहीं दबती है, ये कहना चाह रहे। हाँ जी, वो आगे आगे सूत्र आ रहे, उसको पढ़ेंगे तब समझ लेना उसको, पहले उसको बाद में बात करेंगे, पहले इसको यहाँ तक समझ लो। यानी यहाँ जो बात कही है, जिसका स्वयं का प्रकाश होता है, यद रूपम अभिव्यक्तम उद्भूतम, जिस वस्तु का रूप अभिव्यक्त है यानी उद्बुद्ध है, ऐसे पदार्थ का जो रूप है उस रूप के लिए बाह्य प्रकाश की अपेक्षा नहीं होती है, वो स्वयं प्रकाशित है, वो स्वयं प्रकाशित है, उसके लिए बाह्य प्रकाश की अपेक्षा नहीं है, ठीक है जी। फिर उसके बाद कहा है वही वस्तु दब सकती है जिसका स्वयं का प्रकाश होता है। पकड़ में आ रहा है ना, क्यों दबती है? क्योंकि बड़े प्रकाश से दबती है। यहां तक हो गया। अब उसके बाद कहा अनुद्भूत रूपत्वाच्च अनुपलभ्यमानम, आंख की जो रश्मि है ये आंख से क्यों नहीं दिखती है? क्योंकि इसका रूप उद्बुद्ध नहीं है, इसलिए नहीं दिखती है। और बाह्य प्रकाश अनुग्रहश्च, सूर्य के प्रकाश के कारण से नेत्र रश्मि दूसरे पदार्थों को दिखाती है, इसलिए न विभूयते, खुद दबती नहीं है। पकड़ में आ रहा है, वो खुद नहीं दबती है। दबती कौन है? जिसका स्वयं का प्रकाश उद्बुद्ध हो वो वस्तु दबती है, और इसका स्वयं का प्रकाश उद्बुद्ध ही नहीं है, इसलिए सूर्य के प्रकाश से ये नेत्र रश्मि दबती नहीं है, ये बात कही। हाँ जी, वो तो पहले तो उदाहरण दिया है ना, वो तो उदाहरण है, उस उदाहरण से ये समझाया है इसको, मतलब दबने वाली वस्तु कौन सी है, न दबने वाली वस्तु कौन सी है। दबने वाली वस्तु जिसमें स्वयं का प्रकाश उद्बुद्ध है वो दबती नहीं है, ठीक है ना। अब यहाँ नेत्र के लिए बोला है ये दब ही नहीं सकती है, क्योंकि उसका प्रकाश, इसमें प्रकाश ही नहीं है तो दबाएगा किसको? एक प्रकाश दूसरे प्रकाश को दबाता है, इसमें जब प्रकाश ही नहीं तो इसको दबाएंगे क्यों, ये बात है। एवं उत्पन्नमस्ति चाक्षुषो रश्मि इति, इस प्रकार से नेत्र की रश्मि होती है, ये इससे सिद्ध होता है। सूत्रार्थ अभिव्यक्ति तभी संभव है जो स्वयं प्रकट हो या जो स्वयं उद्बुद्ध रूप हो। और बाह्य प्रकाश की सहायता न लेता हो, ऐसे ही पदार्थ का अभिभव होने से नेत्र रश्मि होती है, इसकी सिद्धि होती है। पकड़ में आ रहे जी। और संक्षेप से इसका अर्थ यह होगा, अभिव्यक्तो च अभिभवात्, जो वस्तु स्वयं अभिव्यक्त होती है, स्वयं अभिव्यक्त होने वाले पदार्थ के होने पर ही अभिभव संभव होने से। दोबारा बोलता हूं, स्वयं प्रकाशित वस्तु की अभिव्यक्ति होने पर ही अभिभव संभव होने से। इसको आप तीसरा एक और अर्थ लिख लीजिएगा, आपको और स्पष्ट हो जाएगा। बाह्य प्रकाश की सहायता के बिना ही बाह्य प्रकाश की सहायता ना होने पर भी स्वयं अभिव्यक्त होने पर दबना संभव होने से। ये थोड़ा सूत्र ऐसे ही है, इसका क्या कहना चाहिए, इसका अन्वय करके समझना पड़ेगा। अर्थात जो वस्तु बाह्य प्रकाश की सहायता के बिना ही प्रकट होती है, उसी वस्तु का दबना संभव होने से, ऐसा है। यानी सप्तमी को प्रथमा में लागू करना पड़ेगा आपको। सप्तमी वाला अर्थ को प्रथमा में अर्थ करेंगे तब प्रकट होगा। बाह्य प्रकाश की सहायता के बिना जो वस्तु स्वयं प्रकट होती है उसी वस्तु का दबना सिद्ध होने से। अब अर्थ स्पष्ट हो रहा है जी। बाह्य प्रकाश की सहायता के बिना जो स्वयं प्रकट होती है उसी का दबना सिद्ध होने से, ये सूत्र का अर्थ है। ठीक है जी। आगे चले, समय हो गए क्या? हाँ जी, हाँ जी बोलिए। नक्तम चर नयन रश्मि दर्शनाच्च, सूत्रार्थ लिख लीजिएगा। रात्रि में विचरण करने वाले, रात्रि में विचरण करने वाले प्राणियों की नेत्र रश्मि के प्रत्यक्ष देखा जाने से, आंख की रश्मि होती है ऐसा सिद्ध होता है। सूत्रार्थ स्पष्ट हो गया जी। दृश्यन्ते ही नक्तम नयन रश्मयः, नक्तम का मतलब है रात्रि, नक्तम रात्रि में दृश्यन्ते दिखाई देती हैं क्या? नयन रश्मिया, नयन कहते हैं आंख को, और नेत्र रश्मिया, नयन रश्मया का मतलब है आंख की रश्मिया रात में दिखाई देती हैं। कहां पर? नक्तम चरानाम वृषदंश प्रभृति नाम प्राणिनाम, जो रात्रि में विचरण करने वाले, वृषदंश का मतलब है बिलाव आदि, वृषदंश का मतलब है जो दांतों से दंश करके खाते हैं ना, जो दांतों से पकड़ पकड़ करके बिजली, मतलब बिल्ली है, बिलाव है, शेर है, भेड़िया, इस तरह के, इनके आंखों में नेत्र रश्मियां दिखाई देती हैं, ये कह रहे थे। तेना शेषस्य अनुमानमिति, तेना इससे पता लगता है, शेषस्य बाकी सब लोगों के आंखों में रश्मियां होती हैं ऐसा अनुमानम अनुमान होता है। ठीक है जी। तो अब इन पशुओं में नेत्र रश्मियां होती है अथवा नहीं होती है, यह एक अलग बात है। पर हमको जो दिखता है वास्तव में उसकी रश्मि है या जो बाहर का प्रकाश उनके आंखों में पड़ता है तो वो रिफ्लेक्शन है? पकड़ में आ रहे हैं? दूसरा प्रकाश उनके आंख में पड़ता है तो उसका रिफ्लेक्शन हमको दिखाई दे रहा है, पर हमारे आंख में ऐसा पड़ करके रिफ्लेक्शन नहीं होता है, ठीक है जी, उन्हीं में होता है। वो क्या कारण है वो अलग बात है, पर वो ये कहना चाहते हैं पशुओं में, वो भी सभी पशुओं में नहीं, कुछ पशुओं में ये आपको नेत्र रश्मियां दिखाई देती हैं, इससे दूसरे नेत्रों में भी रश्मियां होती हैं इसका अनुमान होता है, ये कहना चाह रहे हैं। नहीं, पशुओं में ही दिखाई देता है, मनुष्यों में नहीं दिखाई देता है, इसका क्या कारण है? तो कहता है जाति भेदवत इंद्रिय भेद इति चेत, जाति भेदवत इंद्रिय भेद इति चेत, जाति के भेद से इंद्रियों में भी भेद आता है ऐसा हम मान लेते हैं तो क्या आपत्ति है? अगर कोई कहे हाँ ये पूर्व पक्षी की ओर से, वैसे इस सूत्र को प्रक्षिप्त माना जाता है, फिर भी इसको थोड़ा लेकर के हम चलें। अगर पूर्व पक्षी ये कहता है, यानी सिद्धांत ये कहता है, यूं कहना चाहिए, सिद्धांत ये कहता है कि मनुष्यों में तो नेत्र रश्मि दिखाई नहीं देती, पशुओं में दिखाई देती है, इसमें क्या कारण है? तो कहता है जाति भेद, जाति के भेद से इंद्रियों में भी भेद आ जाता है ऐसा हम मान लेते हैं, इसमें क्या आपत्ति है? तो उसका समाधान किया जाता है धर्म भेद मात्रम च अनुपन्नम आवरणस्य प्राप्ति प्रतिषेधार्थस्य दर्शनात्। धर्म भेद मात्रम, यहां केवल धर्म का ही भेद दिखाई दे रहा है, धर्मी में भेद कोई नहीं है, आंख जो है ना ये धर्मी है, पकड़ में आ रहा ना, आंख धर्मी है और रश्मि धर्म है, आंख में कोई भेद नहीं है, आंख इंद्रिय है ना, इंद्रिय में कोई भेद नहीं है, इंद्रिय तो समान है, जिसको इंद्रिय मानते हैं ना वो शक्ति, जो देखने की शक्ति जो इंद्रिय है वो इंद्रिय है तो धर्मी है, तो धर्मी धर्मी में कोई भेद नहीं है, मेरी भी आंख है पशु की भी आंख है, चक्षु चक्षुत्व जो है इंद्रियपन जो है जो धर्म है इंद्रिय का जो इंद्रिय धर्मी है इंद्रिय रूपी धर्मी है उसमें कोई भेद नहीं है। जब धर्मी में भेद नहीं है तो धर्म में भेद नहीं होना चाहिए, इसलिए कह रहे हैं धर्म भेद मात्रम च अनुपन्नम, केवल धर्म में ही भेद करना ये सिद्ध नहीं हो सकता है। धर्म भेद मात्रम च अनुपन्नम, धर्म भेद करना ये सिद्ध नहीं हो सकता, क्योंकि धर्मी में भेद नहीं है तो धर्म में भेद कैसे उत्पन्न करोगे? केवल जाति भेद से इंद्रिय भेद नहीं कर सकते, ये तो आपका कथन मात्र है, जाति भेद से इंद्रिय में भेद होता है, वास्तव में इंद्रिय में कोई भेद नहीं है, नेत्रेंद्रिय आपकी भी वही है नेत्रेंद्रिय और पशु की भी नेत्रेंद्रिय, नेत्रेंद्रिय में कोई भेद नहीं है, यानी धर्मी में भेद नहीं है तो आप धर्म में भेद कैसे कर सकते हो, ये कहना चाह रहे हैं। हाँ जी क्या? हाँ जी, नहीं देख सकते, नहीं ये भेद अलग चीज है, ये भेद अलग चीज है, वो किस कारण से है तो उस पशुओं में एक ऐसा सामर्थ्य उत्पन्न किया है वो एक अलग बात है, वो रात में देख सकते हैं। हाँ जी, धर्मी समान होने का मतलब क्या है? धर्मी समान होने का इंद्रिय इंद्रियत्व जो है ना दोनों में समान है, वो भी इंद्रिय ये भी इंद्रिय। हाँ जी, सब में हर चीज समान मिलती है, क्या चीज? इंद्रिय जैसे पांचों इंद्रिय, हाँ हर जानवर में पांचों इंद्रिय है, लेकिन सबका अलग अलग। भाई इंद्रिय पांचों है या नहीं है वो एक अलग बात हो गए, पांच है या नहीं है उसको छोड़ो ना, बात हो गई चक्षु इंद्रिय की, ठीक है ना, चक्षु इंद्रिय में चक्षु इंद्रिय आपकी भी चक्षु इंद्रिय है पशु की भी चक्षु इंद्रिय है, तो इंद्रिय रूपी धर्मी में कोई भेद नहीं है ये कहना चाहते हैं। धर्म में भेद दिखा रहे हो आप, धर्म में भेद दिखा रहे हो। तो वो कहना चाहता है धर्मी में अगर भेद हो तब धर्म में भेद आना चाहिए, धर्मी समान है और धर्म में भेद है ये नहीं हो सकता, ये कहना चाहता है। सिद्धांती कहना चाहता है या पूर्व पक्षी कहना चाहता है, ये कोई भी एक व्यक्ति कहना चाहता है, इसको प्रक्षिप्त माना जाता है, ठीक है ना। नहीं, भेद आपको जो दिख रहा है ना वो भेद कोई दूसरे कारण से है, मतलब आप यूं भेद मानेंगे तो हम दिन में देखते हैं वो दिन में नहीं देखते हैं, ऐसे भी कुछ है ना उसमें, कुछ कुछ हमारे में न्यूनता है कुछ उनमें न्यूनता है, वो न्यूनता कुछ अलग कारण से है पर वो इंद्री के कारण से नहीं है, ये समझ लेना, पकड़ में आ रहा है। इंद्री तो सबका समान है, तो धर्मी तो समान है और धर्म में भेद है ये नहीं हो सकता, ये कहना चाह रहे हैं जी। इंद्री तो इंद्री है, इंद्रियत्व तो सब में समान है, और उसमें समानता के पीछे एक उदाहरण भी दिया ना इन्होंने कि धर्म भेद मात्रम च अनुपन्नम, धर्म भेद केवल धर्म में भेद सिद्ध नहीं हो सकता, क्यों, क्योंकि आवरणस्य प्राप्ति प्रतिषेधार्थस्य दर्शनात्, आवरणस्य प्राप्ति प्रतिषेधार्थस्य दर्शनात्, प्राप्ति प्रतिषेध यानी दिखाई देने का वहां खंडन होने के कारण से, आवरण के होने के कारण से दिखाई नहीं देता है। हमारी इंद्रिय आपकी इंद्रिय एक जैसे हैं, दोनों धर्मी एक समान है, आवरण मेरे सामने आ जाए तो मैं भी नहीं देखूंगा और पशु के सामने आ जाए तो वो भी नहीं देखेगा, ये धर्मी में समानता है। इंद्रियार्थ सन्निकर्ष जो है ना दोनों में बराबर है, पकड़ में आ रहे ना, यही तो हेतु दे रहे हैं यहाँ पर, मतलब धर्मी आपकी धर्मी मेरी धर्मी समान है, इसमें हेतु क्या है, आवरण के कारण से किसी वस्तु की प्राप्ति नहीं हो रही वहां पर, दोनों में बराबर है, इसका मतलब दोनों इंद्रिय एक जैसी है, पकड़ में आ रहा है। मतलब नेत्रेंद्रिय का अर्थ के साथ जब सन्निकर्ष होता है तो प्राप्ति होती है, जब सन्निकर्ष नहीं होता है तो प्राप्ति नहीं होती है। तो प्राप्ति प्रतिषेधार्थस्य आवरणस्य, प्राप्ति को हटाने वाला जो आवरण है उस आवरण का दोनों में बराबर देखा जाने से, पशु में भी मनुष्य में भी, प्राप्ति को रोकने वाले आवरण का वहां देखा जाने से धर्म भेद मात्रम न उत्पन्नम, केवल धर्म में भेद सिद्ध नहीं हो सकता। पंक्ति को देखिए, पंक्ति प्राप्ति प्रतिषेधार्थस्य आवरणस्य, प्राप्ति को रोकने वाले आवरण का या आवरण के दर्शना देखा जाने से, प्राप्ति को रोकने वाले आवरण के देखा जाने से केवल धर्म भेद को आप सिद्ध नहीं कर सकते, धर्म भेद मात्रम अनुपन्नम, धर्मी में अभेद है यानी धर्मी में समानता है और धर्म में भेद आप सिद्ध नहीं कर सकते। धर्मियों में समानता कैसे है, तो प्राप्ति को रोकने वाले आवरण दोनों में एक समान देखा जाने से धर्मी में अभेद सिद्ध होता है, जब धर्मी में अभेद सिद्ध हो रहा है तो धर्म में भी अभेद सिद्ध होना चाहिए, ये कहना चाहते हैं। तो ये जो धर्म भेद मात्रम च अनुपन्नम ये जो बात है ना ये पूर्व पक्षी का है, और दृश्यन्ते ही नक्तम नयन रश्मयो नक्तम चरानाम वृषदंश पवृतानाम तेन शेषस्य अनुमानमिति, ये सिद्धांति का है। इसी में पूर्व पक्षी और सिद्धांति का है, तो ये पूरा दोनों ही प्रक्षिप्त माना जाता है, मतलब ये सूत्र को ही प्रक्षिप्त मानते हैं कुछ लोग, क्योंकि नेत्र की जो रश्मि जो है, मतलब नेत्र की रश्मि अनुद्बुद्ध रूप है, पर पशुओं में जो आपको दिखता है वो रिफ्लेक्शन के कारण से दिखता है ऐसा वो कथन करते हैं, उसकी भी रश्मि नहीं दिखती है मनुष्य की भी रश्मि नहीं दिखती है। फिर उनके आंख में वो जो रश्मि दिखता हुआ दिख रहा है वो नेत्र रश्मि नहीं है, वो नेत्र रश्मि नहीं है, वो तो प्रकाश का रिफ्लेक्शन है, ऐसा वो कहते हैं। मतलब ये कहना चाहते हैं ना, वो ये सिद्धांत ये कहना चाहता है कि नेत्र नेत्र की रश्मि होती है क्योंकि वो दिखाई भी देता है किसी किसी में, ऐसा वो कहना चाहता है। पकड़ में आ रहा है ना, मतलब नेत्र की रश्मि होती है इसको सिद्ध करने में वो पशुओं को उदाहरण बना करके बताया कि देखो इन पशुओं में तो नेत्र की रश्मि दिखाई देता है, इसका मतलब इसकी दिखाई देता है तो इसे अनुमान कर लो बाकी नेत्र की रश्मियां भी होती हैं, और उसमें नहीं दिखाई देता है, उसमें नेत्र की रश्मि नहीं दिखाई देती है और इसमें दिखाई देती है, तो क्यों दिखाई देती है? तो कहता है जाति भेद से इंद्रिय भेद होता है, ऐसा सिद्धांती कहना चाहता है। तो उसका उत्तर में पूर्व पक्षी कहता है केवल धर्म भेद करना ये उपयुक्त नहीं है, धर्मी में भेद होने से ही धर्म में भेद हो सकता है, ऐसा कहकर के फिर पूर्व पक्षी ने उसका खंडन किया सिद्धांती की बात। पकड़ में आया, ये बात है मुख्य। चलिए विचार करते रहिए इस पर। हाँ जी, अब कुछ ऐसी बातें है ना, उस बात को स्पष्ट करने के लिए हमारे पास कोई ऐसा यंत्र नहीं है, ठीक है ना, और ये जो कहना चाह रहे हैं इतने जोर शोर से ये इतना लंबा प्रकरण सिद्ध करना चाह रहे हैं, तो हो सकता है कि हमें पकड़ में नहीं आ रहा है, हमारे पास ऐसे कोई साधन नहीं है कि हम ये बता सके कि नेत्र की रश्मियाँ होती है, ठीक है। और आधुनिक विज्ञान के अनुसार तो वो यही कहते हैं सूर्य की किरणें ही उसी की रश्मियाँ या रिफ्लेक्शन होता है वही दिखाती हैं, बस ये ग्रहण करता है केवल मात्र, ऐसा वो कहते हैं। बाकी इसकी भी रश्मि होती है वो तो है ही, हम मान लेते हैं उसमें हमें कोई आपत्ति नहीं, इसकी भी होती है हम इस प्रमाण के आधार पर मानते, बस इतना अंतर है। वास्तविकता क्या है ये आगे खोज करने वाली बात है। हाँ जी, पता नहीं ऐसा नहीं है, वो आप जैसे थोड़े होंगे, जब कनाद जैसे इतने बड़े बड़े ऋषि हुए हैं जो परमाणुओं को समझे हैं और इतना सूक्ष्मता से समझे हैं तो ये भी समझे होंगे, ऐसा नहीं है, और कोई जरूरी नहीं है आधुनिक विज्ञान के अनुसार ही सारी हमारी बातें मिले, हमारी तो बहुत सारी बातें नहीं मिलती आधुनिक विज्ञान के अनुसार। हम सत्वर स्तंभ को मूल प्रकृति मानते संसार का, उनको तो पता ही नहीं है, वो मानते ही नहीं है, उनको पता ही नहीं, तो उनके विज्ञान के अनुसार इसको नहीं तोल सकते हम, ये अलग प्रकार का है, वो अलग प्रकार का है, वो आजकल के ढंग से वो बताते हैं, ये पुराने ढंग से हैं। हाँ जी, क्या बस आ रहे हैं, समाप्त हो गए, ओंकार कर लीजिएगा। ओ प्रणाम।